ang aking nagawa. Mga pagkukulang na hindi ko maintindihan kung ano ang naging rason. Binigay ko naman lahat, ngunit bakit ka ganon? Sadyang ang madaya, hindi na to tama. Takot sa aking puso, ngayon lumala na. Siguro ay di na muli na akong iibig ba. Dahil nga ako ngayon ay napagod na. Sana hindi ako ngayon nasasaktan. Paglaro, ayokong maulit ang pagkabigo. Hindi na, hindi na, hindi na. Hindi ko na muli nga asahan na kasabihan. Marami pa doon ang iba kaya pili tinalapit. Sarili ko sa kawalan at sinasanay ko na lamang ang papag-isa. Di na masiguro yun, masama kung ako'y ka nalang mapipiliin pa. Di ko na makailangan ng awa para lang ang magkaroon na agad na makakasama pa. Ang buhay ko tuloy na wala ng halaga. Di ko na pasiwalaman kung paano labanan ang di maunawaan ka ba. Kapag ramdam ko na unti-unti ka na sa akin, nawawala ng gana. Pangako ko sa'yo, hindi-hindi na ako muli sa'yo pang mang-aabala pa. Ang puso ko ginawa ko naman lahat. Sugal ako kahit alam kong talo. Iginugol ko lahat ng oras ko sa'yo. Kamahal, pero para sa'yo ang lahat ng mga pag-ibig ko. Sana'y di kita nakilala, sana'y di lalang kita nakasama, sinaktan mo lang ako. Sana'y di nalang kita sa magandang panaginip. Kung madaratnan ko lang ang umagang kay sakit, di na sana niyakap ang kunwari mong pagtingin. Para di ako nasugatan sa ginawa mo patalim. Pero pa sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso, lahat ng yun ay akala ko lang wala. Tumating ang umaga na nagbabang ang bigla. Yung lambing, pagmamahal, tuloy na lang kamala. Nasaan na yung dating ikaw? Yung dating ikaw, nakapagkasama ko, yung puso ko yung iniyaw. Mahal, miss na miss na kita. Kailan pa mababalik? Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita na'y di na lang kita ginawa na. Tila di na mapag-iwalay, kahit na minsan ay di sumag-isa. Aking isipan na ako'y iiwan mo at ika'y magbabago. Ngunit lahat ay bigla na lang nag-iba. Akala ko lubos na kitang kilala, ngunit mali pala. Sarili tinatanong, anong nangyari? Bakit ba nagkaganon? Di ba masaya naman tayo, pero anong dahilan para iwan mo ako ng biglaan at agaran mo rin palitan? Ang ina, di mo alam kung anong sakit ang nadadama ko. Minsan naisip ko na rin magpatiwakal lang matapos na ang mga to. Pagod na ako, para na nga kung baliw, sarili ay kinakausap. Dinadasal na sana ikaw muli ay makita sa aking pagmulat. Bakit mo sa akin ito nagawa? Ano bang nagawa ko sa iyong masama? Matapos mong paibigin ang nananahimik kong puso, iiwan mo din pala. Oo, ako na si tanga. Ikaw pa ang napiling mahalin, pero hindi yun rason upang paglaruan mo ako at samantalahin. Oo, pinagsisisihan ko na kung bakit ikaw pa ang kinahumalingan. Halos lahat pala ng pinangako mo sa akin nung una'y kasinungalingan. Dahil lang sabi mo sa akin ay ako na ang huling iibigin mo, diba? Pero noong nalingat lang ako sandali, nasa piling ka na ng iba. Sana ay hindi na lang kita nakilala. Matapos mo paibigin ang puso ko, iiwan mo din pala. Ito bang sikli? Ito bang sikli mo sa pagmamahain? Alay ko kung nung una pa lang sana nalaman ko na di na sana kaganito. Kung di lang sana kita nakilala, eh di sana hindi ko to pinagdadaanan. Napakasakit palang magulok sa kalungkutan na nila walang hangganan. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Baka sakaling malimot kita kapag kinalimutan ko ang paghinga. Miss na kita, kahit alam kong malamo, umaasa pa rin na babalik ka. At kahit palalong sinasaktan ko lang ang sarili ko, ay di ko madikta. Dito sa aking puso, nakailang mali, di na kita makakasama. At tanging malungkot na nakaraan na lang ang ating masasayang alaala. Sana ay hindi na lang kita nakilala. Matapos mong paibigin ang puso ko, iiwan mo din pala. Ito bang sukli? Ito bang sukli mo sa pagmamahain? Alay ko kung nung una pa lang sana nalaman ko na di na sana nagkaganito. Nawala lahat ng kailangan minsan nung pinasok mo ang tahanang puno ng laro. Bakit ka nagmahal ng di naman dapat? Di mo ba naiisip na tayo pa rin dalawa? Pero okay lang naman, saan ka masaya, nandito, sa'yo naman ako, kahit nasasaktan, sa TV na lang. wala kita, makikita ang masaya sa piling ng iba. Titiisin ko lahat ng sakit basta para sa'yo, kung saan ka masaya. Bakit mo pinagbalik ang matagal ating pagsasama? Sa ilang araw lang naman nakilala. Naniwala ako sa lahat ng iyong sinabi, na ako lang mamahalin mo't wala nang iba. Limutin ang pag-ibig mo. Dinaw babalik. Hininaw babalik. Pilitin mo ang ayos ito. Ayoko na sa piling mo. Dina, Dina, Dina. Kumusta ka na? Kumusta na siya? Balita ko masaya na kayong dalawa. Yung mga plano namin noon, ginagawa nyo na rin ngayon. Hinahanap ko pa rin yung dating binitawan ko sa mali naming panahon. Kasalanan ko, bigla kong sumuko, ngayon ko nalaman. Mas mahirap makitang masaya na siya sa iba, wala na akong laban. Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya. Tanging pakiusap ko na lang, huwag mo sasaktan. Ipakita mo kung gano'n siya kahalaga. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Hindi madali ang nangyari sa aming dalawa. Puro pag-aaway sa lahat ng bagay, kaya mas pinili niya na lumayo sa piling ko. Lagi na lang mali niya ang aking nakikita. Hindi ko alam, unti-unti nang sinawalan na ng gana. Sana iyong alagaan, mahalin at ingatan. Nagsisisi akong hinayaan na mawala na lang, hindi ko na naagapan. Ikaw na ang may hawak ng dati kong mundo. Makita lang siya na masaya, ay masaya na rin ako. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Alam ko namang di na ako. Kita naman na masaya na siyang nasa tabi mo. Wala akong magawa kundi tingnan kayong dalawa. Mali kung hindi ko nabigyan siya ng halaga. Pinakawalan ko ang hindi ko inakalang hahanapin ko. Ngayon hawak mo ang kamay na minsan na rin kinapitan ko. Na wag mo na sanang saktan yung minsang hinayaan ko lang. Pwede ba na ingatan yung sinayang ko lang? Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Ingatan mo siya, mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Muna, pwedeng pakinggan mo muna. Huwag mo muna ako nasabayan, kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan. Oh, paano pasisimulan kung matatapos na?

sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na